Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Jezus zadaje także nam dzisiaj to pytanie: co jest łatwiej? Powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy wstań i chodź? Odpowiemy na to pytanie: ani to nie jest łatwe, ani to nie jest łatwe. Ani łatwe, niełatwe jest uzdrowienie wewnętrzne. Niełatwe jest uzdrowienie zewnętrzne. Odpowiemy: ani to nie jest proste, ani to nie jest łatwe. Przychodzą mnie jednokrotnie ludzie z wielkimi problemami. Pewnie i do was, i także do nas, czy przy okazji spowiedzi, czy rozmów. Z ogromnymi trudnościami, z którymi sobie nie mogą poradzić. Te trudności w pewien sposób przerzucają na nas. Do tego też jesteśmy powołani, by dźwigać ich ciężary. I nieraz, jak słyszę takie historie, współczuję tym ludziom. Próbuję coś doradzać. A może porozmawiaj z tą osobą, może wyciągnij pierwszą rękę do zgody. Ale najczęściej słyszę: nie, to się nie da. Ale może tak: nie, proszę ojca, nie, to się nie da. No to może byś to, może byś... Nie, nie, o nie, to na pewno nie. I kiedy tak już kończą mi się pomysły na te dobre rady, to mówię: no to weź się módl. Często słyszę, bo widzę po kimś jakieś takie niedowierzanie, że to coś może zmienić. I my: módl się. Gdyby ta sprawa po ludzku była do rozwiązania, przecież byś sobie rozwiązał tę sprawę już dawno. No tak. Poradziłbyś sobie. No pewnie. Więc to jest sprawa beznadziejna. No beznadziejna, tak? No to się módl. Idź do Pana Boga. Nie znam później historii tych ludzi, bo często się przewija całe dziesiątki takich osób. Czy rzeczywiście pójdą do Jezusa i otrzymają uzdrowienie, relacji, uzdrowienia wewnętrzne, a także uzdrowienia ich ciału. Jeśli do Niego pójdą, to otrzymają. Żebyście wiedzieli, że Bóg ma władzę i moc odpuszczać grzechy i uzdrawiać. Jezus robi ten czyn przed nimi. Żebyście uwierzyli, że Bóg panuje nad wszystkim. Jezusowi bardzo zależy na tym, żebyśmy mieli wiarę. Jeśli tę wiarę mamy mieć przez to, że zobaczymy cuda, to On te cuda będzie czynił. Nie będzie robił cudów tylko dlatego, żebyśmy je podziwiali, tylko po to, żebyśmy mieli wiarę. Żebyśmy mieli wiarę w Jezusa. Miejcie wiarę w Boga. Nic więcej wam nie potrzeba. Miejcie wiarę w Boga.